Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 26 marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Dziś potwierdzono ponad 35 tysięcy nowych infekcji. Służby zapowiadają zero taryfy ulgowej dla tych, którzy lekceważą obostrzenia sanitarne. We Włoszech coraz głośniej wybrzmiewają krytyczne głosy dotyczące unijnej polityki w sprawie szczepionek na COVID-19. Ponad 35 tysięcy zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii, potwierdzono dziś w Polsce. Wczoraj zmarły 443 osoby chore na COVID-19. Najnowsze dane pół godziny temu podał resort zdrowia. Sytuacja najpoważniejsza jest w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Najmniej infekcji odnotowano w województwie podlaskim. Jest też dobra wiadomość, wyraźnie przybywa ozdrowieńców za wyleczonych. Uznano 24 tysiące osób. Wczoraj wykonano prawie 108 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Służby mundurowe i sanitarne apelują o przestrzeganie nowych obostrzeń w związku z pandemią. Od soboty przez 2 tygodnie oprócz dotychczasowych restrykcji zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane dla handlu detalicznego. Nieczynne będą również salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz przedszkola i żłobki. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapowiedział bardzo stanowcze działania służb wobec osób nieprzestrzegających obostrzeń. Minister powiedział na konferencji prasowej, że stosowanie się do zasad sanitarnych jest obowiązkiem wobec współobywateli, gdyż zakażenie koronawirusem naraża ich na chorobę i śmierć. Dlatego też działania służb państwowych wobec osób, które wyłamują się z solidarności społecznej, którym brakuje wyobraźni i odpowiedzialności za innych, będą bardzo stanowcze. Idziemy w dobrą stronę, krok po kroku. Sytuacja jest trudna, wymagająca nadzwyczajnych działań ze strony rządu, ale wymagająca również ogromnej dyscypliny społecznej. Razem, działając wspólnie, solidarnie, damy radę pandemii i są ku temu realne podstawy i realne perspektywy. Za nieprzestrzeganie zasad grożą surowe mandaty. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu podziękował pracownikom placówki i podkreślał, że rozpoczęto tam wykonywanie skomplikowanych operacji przeszczepu serca. Dodał, że w ciągu ostatnich kilku tygodni dokonano 4 transplantacji. Szef rządu powiedział, że kadra medyczna działa tam na najwyższym poziomie i zajmuje się leczeniem nie tylko chorych na COVID-19. Choroby takie jak choroby serca czy naczyniowo-sercowe, choroby onkologiczne należą do głównych przyczyn zgonów i na nich się również koncentrujemy. Tutaj jak w pigułce, w tej jednostce właśnie widać było z jednej strony dbałość o pacjentów COVID-19, z drugiej strony o najbardziej skomplikowane, zaawansowane procedury medyczne, wśród nich przeszczepy serca, a wreszcie też o wszystkie inne schorzenia. Premier mówił też o nowym szpitalu tymczasowym we Wrocławiu, w którym będzie mogło być leczonych około 400 chorych. Włoski dziennik Corriere della Sera krytykuje działania Unii Europejskiej w sprawie szczepionek przeciw COVID-19. Komentarz redakcyjny nosi tytuł Rok krótkowzroczności Europy, a więc o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Autor artykułu, Federico Fubini, zarzuca Unii Europejskiej, że w rozmowach z koncernami farmaceutycznymi kierowała się jedynie chęcią oszczędności przy zakupie i targowała o grosze. W końcu Komisja Europejska kupiła szczepionki od firmy AstraZeneca za mniej niż 2 euro za sztukę. Inni nie wahali się wydać o wiele więcej. Efekt jest taki, pisze publicysta, że połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii jest zaszczepiona, a u nas zaledwie 1/7. Nikomu nie przyszło do głowy, że każdy miesiąc lockdownu przynosi setki miliardów euro strat. Autor dziwi się, że Unia nie zdołała wyprodukować własnej szczepionki i kończy, gdyby to była wojna, to byśmy ją przegrywali. To bardzo bolesna lekcja. Przemyślmy ją. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

To już 15 lat, od kiedy nie ma z nami Stanisława Lema. Ten wybitny pisarz i twórca literatury, głównie science fiction, był niedoścignionym wizjonerem. W swoich książkach opisał technologie, o których wtedy nawet nikt nie śnił. Dziś korzystamy z nich i są dla nas oczywiste. To m.in. VR, czyli wirtualna rzeczywistość, w którą postanowił się zanurzyć Józef Niewiarowski. Tu za kotarę. Trzeba założyć sobie hełm. Wow, wreszcie jesteśmy na zewnątrz. Świeże powietrze. O nie. Ja chyba na tym spasuję. Ta rzeczywistość jest straszniejsza, niż mi się wydawało. Zdarza się, że ludzie nawet upadają podczas grania. Stanisław Lem był przede wszystkim futurystą. Doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema. Rzeczywiście przewidywał bardzo dużo. W latach 60., 70. pisał o sztucznej inteligencji i o tym, w jaki sposób zrewolucjonizuje świat, zanim jeszcze mówiliśmy o rozwoju sztucznej inteligencji. Pisał w dialogach, w Głosie Pana, w Obłoku Magellana, o tabletach, o pendrive'ach. Pisał o rozszerzonej rzeczywistości, o wirtualnej rzeczywistości, którą dzisiaj nazywamy VR-em. Muszę oczywiście dbać o to, żeby poziom racjonalności tych wszystkich koncepcji był wysoki, możliwie jak najwyższy, no bo inaczej oczywiście to robi się taki rodzaj jakiegoś bagna pełnego nonsensu. Tak na antenie Polskiego Radia w 75 roku komentował swoje pomysły Stanisław Lem. W jego fantastyce bardzo istotny był ten element science. Jacek Inglot, pisarz fantastyki naukowej. Lem był człowiekiem, jeśli o to chodzi, bardzo solidnym. On był zawsze na bieżąco z najnowszymi tendencjami w nauce, w technologii, bardzo je starannie analizował i tworzył taką fantastykę pod względem naukowym bardzo przemyślaną. A w fantastyce światowej było to traktowane bardzo różnie. Wraz z rozwojem tej technologii, im bardziej to będzie immersywne, tym więcej osób może popadać właśnie w takie stany, gdzie nie będą chcieli opuszczać tego świata wirtualnego. Stanisław Lem patrzył na rozwój nowych technologii, dostrzegając trochę jej szare strony, patrząc na ryzyka związane z jej rozwojem, żeby na samym końcu, schyłkowym ze względu na swój wiek, okresie swojej twórczości, dostrzegać i czarne strony. Już w dzisiejszych czasach mamy takie sytuacje, gdzie ludzie zapominają się nawet w zwykłych grach komputerowych, a gdy dochodzi do tego taki aspekt zatracenia się w tym świecie wyimaginowanym, wielu ludzi może do niego uciekać. Przy tej okazji chcielibyśmy się Państwu pochwalić. Polskie Radio pracuje nad słuchowiskiem, które jest adaptacją jednego z dzieł Stanisława Lema. To detektywistyczna opowieść Katar, zawierająca elementy fantastyki naukowej. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Bezwładnie mijają godziny. no to myślę o burzy. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą. Jest 6 dzień marca, a co dzisiaj w kalendarzu? Ważna rocznica. O akcji pod Arsenałem opowiedzą Piotr Łody i jego gość. Co skłoniło podziemie do przeprowadzenia tej akcji? Jaki to miało wydźwięk? Jakie były zasady konspiracji? To już za kilka minut w naszym cyklu historycznym. A teraz w trójce Depeche Mode. 28 minut pozostało do godziny 12. Niezła historia. W naszym studiu historyk profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 26 marca. No, ta data wprost i rok 1943 przywołuje nam na myśl akcję pod Arsenałem. Panie profesorze, co skłoniło podziemie do przeprowadzenia tej akcji? Ja może swoją wypowiedź zacznę od tego, że wychowany na zdolności parasolu Aleksandra Kamińskiego, zawsze do tej daty będę podchodził z pewnego rodzaju estymą. I ten 26 to właśnie zawsze mi się będzie kojarzył z tą akcją. Co legło u podstaw? Wydaje mi się, że przede wszystkim pokazanie, jak ważny był dla organizacji Rudy. To jest jeden element. Młodzi harcerze chcieli wreszcie pokazać niemieckiemu aparatowi bezpieczeństwa, że nie są bezkarni. To jest jeden element. To miało mieć też swój wydźwięk propagandowy, pokazanie, że podziemie walczy i dba o swoich towarzyszy. Bo wielu ludzi, którzy trafiało na Szucha, przechodziło Pawiak, było wysyłanych w transportach w Oświęcimiu, mogło mieć przekonanie, że organizacja o nich zapomina. Bo jakie były zasady konspiracji? Całkowite odcięcie się od osoby, która była aresztowana w tym wymiarze, że likwidowano miejsca znane tej osobie jako na przykład lokale konspiracyjne, znając adresy zamieszkania swoich kolegów, ci koledzy oczywiście również musieli na czas zaraz po aresztowaniu zmieniać meliny, żeby po prostu ewentualnie uniknąć wpadki. W moim przekonaniu na pewno dochodziło do tego, że ci członkowie ruchu oporu, którzy znaleźli się w rękach niemieckich, a przechodzili ciężkie śledztwo połączone z torturami, mogli w pewnym momencie załamywać się pod właśnie względem tego, że organizacja pozostawiała ich samych sobie, że oni musieli być zdani sami na siebie. I ten sygnał, jakim była akcja pod Arsenałem, miał pokazać, że tak nie jest. Niezła historia. To też pokazywało, że to byli choć młodzi ludzie, przypomnijmy, średnia wieku uczestników akcji pod Arsenałem 21 lat, że byli to dojrzali i dorośli ludzie odpowiedzialni za swoich kolegów, bo de facto o to tu chodziło, prawda? Nad wyraz dojrzali. To byli ludzie, którzy przede wszystkim w dużym stopniu wywodzili się z domów inteligenckich, byli wykształceni, mieli zacząć studia w momencie wybuchu wojny, czy byli tuż przed maturą, więc to byli ludzie, którzy byli przesiągnięci miłością do kraju. Oni urodzili się już w wolnej Polsce i żyli w tej wolnej Polsce. Posiadali ten silny związek braterski, bo mamy do czynienia z harcerzami. A jakimi przesłankami kierowano się do przeprowadzenia tej akcji? Przede wszystkim tym, że Janek Bytnar, Rudy, dysponował ogromną wiedzą. Po drugie, zdawano sobie sprawę, widziano dzięki możliwościom operacyjnego rozpoznania, co dzieje się na Szucha, jeżeli chodzi o śledztwo prowadzone przeciwko Rudemu, więc zakładano, że po prostu Niemcy go zakatują na śmierć, więc chciano chłopaka uratować jeszcze kiedy nie było za późno. To jest druga rzecz. Trzecia, tak jak już tutaj mówimy, pokazanie Niemcom, że nie są bezkarni i nie ma szansy na to, by Polacy stali bierni i przeglądali się jak więzieni, katowani swoich towarzysze broni. A właśnie, a jaki był faktyczny stan wiedzy Niemców na temat podziemia niepodległościowego? No to jest bardzo ciekawe i... Bo przy tej akcji wydaje mi się, że byli zaskoczeni Niemcy aktywnością Polaków, taką odwagą. To jest bardzo ciekawe pytanie, które pan redaktor zadał. Muszę powiedzieć, że ze zdziwieniem, badając dokumenty w ostatnich latach, dochodzę do wniosku, że ta wiedza musiała być duża. My do końca nie będziemy sobie zdawać sprawy z jej zakresu i charakteru, ponieważ kartoteka warszawskiego Gestapo została prawdopodobnie wywieziona tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego. Kartoteka, w której były przechowywane dane konfidentów. Sam fakt, że w Warszawie doszło do aresztowania dowódcy największej organizacji podziemnej, dowódcy Armii Krajowej, generała Grotarowieckiego 30 czerwca 1943 roku, świadczy o tym, że Niemcy mieli dobrze rozpoznany system funkcjonowania czynników, najwyższych czynników władz wojskowych, władz cywilnych. A przypomnijmy, mówimy to w 78. rocznicę przypadającą dziś akcji pod Arsenałem. Bardzo dziękuję. Historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesor Tomasz Gajownik, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Niezła historia. Akcja pod Arsenałem, czyli akcja odbicia Rudego z rąk gestapo. Ważna data, 26 dzień marca 1943 roku. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwa, ale w Warszawie coraz bardziej przyjemne temperatury, tylko słońce jakoś jeszcze nie dopisuje, ale może i to się zmieni, chociaż według aplikacji pogodowych w Warszawie słonecznie, no ale jednak jeśli chodzi o rzeczywistość, to nie do końca. 14 minut pozostało do godziny 12. To już tradycja, że przed godziną 12 słuchamy radiobooka. Niezmiennie główną bohaterką powieści w Trójce jest podwójna polska noblistka, czyli Maria Skłodowska-Curie. A przed nami kolejny odcinek. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Kiedy obojga Curie już dawno nie będzie na świecie, ich notatki ukrywać będą w sobie po latach 30 czy 40, wciąż tę tajemniczą aktywność działającą na przyrządy do pomiarów. Promieniotwórczość, samoczynne wydzielanie ciepła, wytwarzanie helu i emanacji, spontaniczny rozpad. Jakżeśmy daleko odeszli od teorii o bierności materii, o niezmienności atomów. Jeszcze przed 5 laty sądzili uczeni, iż wszechświat składa się z ciał ściśle określonych, z pierwiastków ustalonych na zawsze. Tymczasem oto się okazuje, że rad z niezmierną energią wyrzuca co chwila z siebie atomy helu. Pozostałością zaś tej, najmniejszej w świecie i zarazem przerażającej katastrofy, Maria ją nazwie kataklizmem przemiany atomu, jest atom emanacji, gazu, który sam również przemieni się w inne, znów promieniotwórcze ciało, a to z kolei ulegnie dalszym przemianom. Pierwiastki promieniotwórcze łączą się w dziwne, okrutne rodziny, których każdy członek powstał z samorzutnej przemiany substancji macierzystej. Rad jest potomkiem Uranu, Apolon potomkiem Radu. I ciała te, rodzące się wciąż, tak samo wciąż zamierają, rozpadają się same przez się, posłuszne wiecznym, nieodmiennym prawom. Każdy pierwiastek promieniotwórczy rozpada się do połowy w ciągu określonego niezmiennego czasu, który nazywa się jego okresem. Okres ten wynosi dla Uranu kilka miliardów lat, dla Radu 1600 lat, dla emanacji radowej 4 dni, dla potomków zaś emanacji tylko parę sekund. Materia, na pozór niewzruszona, niezmienna, ukrywa w sobie narodziny i samobójstwa, morderstwa, walki, dramaty podległe nieubłaganym losom, życie i śmierć. Oto fakty, jakie wyjawiło ludziom odkrycie promieniotwórczości. Niech teraz filozofowie od nowa budują filozofię, a fizycy fizykę. I jeszcze jeden cud, najbardziej wzruszający. Rad jest w mocy uczynić także coś dla dobra ludzi. Stanie wraz z nimi do walki z najokrutniejszą chorobą – rakiem. Kiedy uczeni niemieccy Walkhoff i Giesel oznajmili w roku 1900, że nowo odkryte ciało ma pewne działania fizjologiczne, Piotr Curie, nie zważając na niebezpieczeństwo, natychmiast poddaje próbom swoje ramię. Cieszy się, że wkrótce wystąpiło uszkodzenie skóry. Śledzi je, bada jego rozwój i w komunikacie do Akademii opisuje z najzimniejszą krwią spostrzeżone objawy. Skóra stała się czerwona na przestrzeni 6 cm². Wyglądało to jak oparzenie, lecz nie bolało prawie wcale. Po upływie pewnego czasu czerwoność, nie rozszerzając się, zaczęła się wzmagać na sile. 20 dnia wystąpiły stróbki, później ranka, którą leczono opatrunkami. 42 dnia zaczął po brzegach narastać nowy naskórek, granulując ku środkowi i teraz po upływie 52 dni od naświetlań pozostaje jeszcze ranka o powierzchni 1 cm², która przybiera wygląd szarawy, dowodzący głębszego zniszczenia. Pani Curie, przenosząc w szczelnie zamkniętej tubce kilka centygramów materii bardzo aktywnej, doznała podobnych oparzeń, aczkolwiek tubka znajdowała się w pudełeczku o cienkich ściankach metalowych. Poza tymi ostrymi reakcjami obserwowaliśmy u siebie na rękach w czasie badań nad szczególnie aktywnymi ciałami różne inne objawy. Skóra rąk przejawia ogólną tendencję do łuszczenia się. Końce palców, którymi trzymaliśmy tubki lub naczynka z silnie aktywnymi produktami, stają się twarde i czasem bardzo bolesne. U jednego z nas stan zapalny końców palców trwał przez 2 tygodnie i zakończył się zupełnym złuszczeniem skóry, ale bolesność nie ustąpiła całkowicie jeszcze nawet po upływie 2 miesięcy. Henri Becquerel, przenosząc w kieszonce kamizelki szklaną tubkę z radem, również uległ oparzeniu, tylko że on niechcący. Zachwycony, ale i zły jednocześnie, biegnie do Piotra i Marii, aby poskarżyć im się na figle ich enfant terrible. I w formie ostatecznego wniosku stwierdza: kocham ten rad, ale mam żal do niego. Po czym śpiesznie notuje wyniki mimowolnego doświadczenia, które ukazały się w sprawozdaniach Akademii z dnia 3 czerwca roku 1901 obok spostrzeżeń Piotra. Uderzony zdumiewającą mocą tych promieni, Piotr zaczyna badać wpływ radu na organizm zwierząt, współpracując w tym zakresie ze znamienitymi lekarzami, profesorem Burchardem i profesorem Baltazardem. Po krótkim już czasie udaje im się stwierdzić, że rad, niszcząc chore komórki, leczy wilka, niektóre guzy i pewne formy raka. Ta gałąź lecznictwa otrzyma nazwę Curie terapii, a lekarze francuscy pierwsi zaczną ją stosować z dobrymi wynikami u ludzi, używając do tego tubek z emanacją radową, których im pożyczają Piotr i Maria Curie. Rad zatem jest pożyteczny. I to pożyteczny wspaniale. Łatwo zgadnąć, jaki to ma bezpośredni skutek. Wydobycie nowego pierwiastka przestaje być sprawą czysto naukową, doświadczalną, lecz robi się koniecznością, która ma notabene na celu dobro człowieka, więc musi się rozwinąć odpowiednia gałąź przemysłu. Piotr i Maria czuwają nad jej narodzinami, nie mogłaby bowiem powstać bez ich pomocy. Własnymi rękami, zwłaszcza rękami Marii, wydobyli pierwszy gram radu, przerobiwszy w swej szopie przy ulicy Lomont 8 ton odpadków smułki uranowej metodą własnego pomysłu. Teraz, w miarę jak właściwości radu zaczynają podniecać ludzką wyobraźnię, znajdą stopniowo coraz wydatniejszą pomoc, aby produkować go na szerszą skalę. Masowa przeróbka rudy powstaje wpierw pod kierownictwem André de Bierne w Centralnym Towarzystwie Wyrobu Produktów Chemicznych, które zgadza się nie czerpać z tego żadnych zysków. W roku 1902 Akademia Nauk przyznaje małżonkom Curie na wydobycie ciał promieniotwórczych 20 tysięcy franków subwencji, za którą podejmują oni natychmiast przeróbkę 5 ton rudy. W roku 1904 pewien inteligentny i rzutki przemysłowiec nazwiskiem Armé de Lille postanawia założyć fabrykę, która by przygotowywała rad dla celów leczniczych. Oddaje on tam państwu Curie lokal, w którym mogą wykonywać pracę, niemożliwe do przeprowadzenia w ich ciasnej szopie drewnianej. Produkcję cennego pierwiastka powierza Armé de Lille pracownikom przez nich wyszkolonym. Maria nie rozstanie się nigdy ze swoim pierwszym gramem radu, który później ofiaruje swojemu laboratorium. Nie miał on i nigdy mieć nie będzie żadnej innej wartości prócz wartości jej upartych wysiłków. Kiedy szopa przy ulicy Lomont runie pod ciosami siekier, a Maria Curie zamknie oczy, ten gram radu zostanie promiennym symbolem wielkiego dzieła i heroicznego okresu życia dwojga ludzi. Ale następne gramy mają już tę inną wartość, ocenianą w złocie. Rad dopuszczony do normalnej produkcji i normalnej sprzedaży stanie się jedną z najdroższych substancji w świecie. Jego ówczesna cena wynosi za 1 gram 750 tysięcy złotych franków. Tak arystokratyczny produkt zasługuje na własną prasę. W styczniu roku 1904 pojawia się pierwszy numer czasopisma Le Radium. Rad staje się pewną osobistością w handlu światowym. Prócz własnej prasy ma również i swój kurs na giełdzie. A na blankietach fabryki Armé de Lille czytać będziemy wkrótce imponujący nagłówek. Sole radu i ciała promieniotwórcze. Adres telegraficzny Radium Nogent-sur-Marne. A wszystko to i owocne prace uczonych wielu państw i powstanie nowej gałęzi przemysłu i pierwsze próby nowego, wspaniałego lecznictwa należy zawdzięczać temu, że pewna młoda kobieta o jasnych włosach wybrała sobie w roku 1897 pod wpływem namiętnej ciekawości i umiłowania wiedzy studia nad promieniami Becquerela jako temat pracy doktorskiej. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek, jak zwykle około 11:45. A my wracamy do naszej rzeczywistości. Dzisiaj ponad 35 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W Trójce za 5 minut serwis i najnowsze informacje. A my powrócimy do Państwa po godzinie 12. Oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle. Jak ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Że miłość to taniec złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba, tak nie trzeba, nie, nie, nie. Nie, nie, nie.